Wiadomości Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Utrzymanie rozpoczętych kontraktów zbrojeniowych deklaruje PSL. Z kolei PiS pyta, co potencjalna nowa koalicja planuje w kwestii obronności. Prezydent Andrzej Duda stanowczo potępił antysemickie hasła, które pojawiły się w Warszawie na propalestyńskim marszu. Zmarł Jan Stangryciuk, strzelec dywizjonu 300, który walczył podczas II wojny światowej. Polskie Stronnictwo Ludowe deklaruje utrzymanie rozpoczętych kontraktów zbrojeniowych, a Prawo i Sprawiedliwość pyta o prawdziwe intencje możliwej nowej koalicji rządowej w kontekście obronności. To reakcja na wypowiedź byłego szefa MON Tomasza Siemoniaka. Polityk ocenił, że optymalnym wariantem jest armia licząca 150 tysięcy żołnierzy zawodowych, 30-40 tysięcy terytorialsów oraz 20-30 tysięcy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Niczego nie będziemy likwidować i wstrzymywać. Bez nas żaden projekt się nie uda, deklarował w TVP Info poseł PSL Stefan Krajewski. Mówiliśmy w kampanii, że utrzymamy te wszystkie wydatki, te rozpoczęte kontrakty, bo to nie jest w interesie Polski, żeby te kontrakty wstrzymywać, bo wiemy, że sytuacja coraz trudniejsza się zaczyna robić, bo nie tylko wojna w Ukrainie, ale przecież widzimy nowe ogniska. Doradca prezydenta, poseł elekt PiS Paweł Sałek zapowiedział, że kwestia obronności będzie jednym z tematów konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z partiami, które dostały się do Sejmu. Jednocześnie pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i nie będzie pozwalał na to, żeby tutaj jakieś różnego rodzaju harce w przypadku armii i zmniejszania bezpieczeństwa Polski, obronności się odbywały. Natomiast wielkie pytanie, jeśli ewentualnie ten rząd dzisiejszych partii opozycyjnych miałby powstać, to jakie na przykład będą rozkazy skierowane do Straży Granicznej, do wojska, do tych żołnierzy, do tych formacji, które aktualnie bronią polskiej granicy na Białorusi i granicy Unii Europejskiej? Konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych odbędą się we wtorek i w środę. Prezydent Andrzej Duda tymczasem stanowczo potępił antysemickie hasła, które pojawiły się podczas wczorajszego marszu przeciwko interwencji Izraela w Strefie Gazy zorganizowanego w Warszawie. Transparent z antysemickim hasłem miała pochodząca z Norwegii studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Andrzej Duda podkreślił w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że Polacy ze względu na pamięć o tych, którzy zostali pomordowani w czasie Holokaustu, nigdy nie mogą się zgodzić na jakiekolwiek przejawy antysemityzmu w żadnej formie. Do sprawy odniosły się także władze uczelni, które, jak podano, podjęły stosowne kroki przewidziane prawem. Dzisiaj w kilku miastach Bośni i Hercegowiny, a także w stolicy Serbii, Belgradzie, odbyły się wiece poparcia dla Palestyny. Spotkały się one z reakcją izraelskich i chorwackich dyplomatów. Największa manifestacja odbyła się w Sarajewie. Kilka tysięcy osób domagało się tam niepodległości Palestyny i zakończenia działań Izraela przeciwko Gazie. Do zgromadzonych przemówiła burmistrz Sarajewa Benjamina Karić. Wiece odbyły się również w kilku innych miastach tego kraju, a flaga Palestyny zawisła w masywie górskim Wisoczica. Wyraźnie antyizraelski charakter miał wiec poparcia dla Palestyny w stolicy Serbii Belgradzie. Manifestanci pod flagami Palestyny i Serbii, ale również Chin i Rosji, domagali się postawienia premiera Izraela Netanyahu przed Trybunałem w Hadze. Na dzisiejsze demonstracje zareagowała odpowiadająca również za teren Bośni i Hercegowiny, rezydująca w Albanii ambasador Izraela Galit Pelek. Napisała, że manifestanci powinni oprócz poparcia Palestyny potępić Hamas, który dokonał masakry na izraelskiej ludności cywilnej. Dalej poszedł zasiadający w chorwackim rządzie sekretarz stanu Zvonimir Milas. Napisał na swoim profilu społecznościowym, że w Sarajewie demonstrowali zwolennicy Hamasu, wspierani przez burmistrz miasta. Piotr Piętka, Polskie Radio. Nie żyje Jan Stangryciuk, który jako strzelec dywizjonu 300 walczył podczas II wojny światowej o Polskę i Brytanię. Był członkiem tak zwanego Klubu Królików Doświadczalnych. Rok 1942. Jan Stangryciuk przypływa do Belfastu. Parę lat temu jego rodzina wyemigrowała do Argentyny, ale on chce walczyć o Polskę i Brytanię. Podczas jednego z lotów treningowych przeżyje katastrofę. Bardzo poparzy sobie twarz, próbując pomóc uciec koledze z wraku. Poparzenia udaje się usunąć, bo Polak trafia pod opiekę nowozelandzkiego doktora Archibalda McIndoe. Eksperymentalna terapia się powiodła. Lotnicy, którzy jej się poddali, tworzyli potem tak zwany Klub Królików Doświadczalnych, grupę wsparcia. Wkrótce, jako tylny strzelec dywizjonu 307 Jan Stangryciuk weźmie udział m.in. w misjach nad terytorium Niemiec. Kilka razy miałem z nim okazję rozmawiać. Zawsze mówił mi, jak ważna jest pamięć i zawsze dodawał, że ma poczucie, że jest podtrzymywana. Historia jest niezapomniana. 3 lata temu w ambasadzie Polska podziękowała weteranowi. Oznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Radość? Pewnie, że duża radość, a już lepsze nie może być jak dzisiaj. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator i Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 61 między Ostrołęką a Różanem w Kordowie na 113 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe. Niestety 2 osoby zostały ranne. Trasa nr 61 została zablokowana. Droga nr 35 między Małuszewem a Mirosławicami w Gniechowicach na 76 kilometrze, to dolnośląskie, zderzenie 3 aut osobowych. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Teraz Wybrzeże Gdańskie. Droga krajowa nr 20, odcinek Kościerzyna-Żukowo w Kaliskach Kościerskich na 265 kilometrze. Auto osobowe potrąciło pieszego, pieszy jest ranny, a droga nr 20 została zablokowana. Krajowa 19, odcinek Dukla-Barwinek w Lipowicy na 271 kilometrze. Doszło do zderzenia busa z autem osobowym. Ruch dla obu kierunków możliwy jest tylko jednym pasem. S8, odcinek węzeł Żgów, węzeł Łódź Południe w Modlicy na 230 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowało 1 pas jezdni w kierunku Warszawy. S5, odcinek Lipno, miejsce obsługi podróżnych Gołanica w Murkowie na 3 kilometrze. Zdarzenie 2 aut osobowych, 2 osoby ranne. W tej chwili jedzie się tylko w kierunku Wrocławia lewym pasem. I jeszcze krajowa 1, odcinek Tychy Bielsko-Biała w Czechowicach Dziedzicach na 590 kilometrze. Zdarzenie 2 aut osobowych. Zablokowany jest 1 pas jezdni w kierunku Bielska Białej. Ostrożności i życzliwości. W nocy miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 do 11 stopni, na obszarach podgórskich około 5. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni na północy do 15-16 na południu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie? Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 8,5 minuty po godzinie 20. Trójka live. Obiecałem sobie, że nic na temat pogody dzisiaj do mikrofonu radiowego nie powiem, to może wspomnę tylko o tym, że taki kubek gorącej kawy albo kubek gorącej herbaty to na dzisiejszy wieczór jest bardzo wskazany. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle hip and the way you like to dress. won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on offer for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you'll find the right man who'll fix it for you. Now you're shopping anywhere. Change the color off your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine? And you were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger head and the way you light the dress. I want you to come on over. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you light the jacket. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over? Mówiłem już kiedyś Państwu, że strasznie lubię płyty, na których napisane jest At the BBC, bo zawsze na nich można znaleźć wspaniałe wersje naszych ulubionych piosenek, nagrane właśnie tam. I tak też było w roku 2003. Wtedy Amy Winehouse nagrywała w różnych programach radiowych BBC swoje piosenki. No i w 2012 wyszła płyta Amy Winehouse At the BBC. Dzisiaj z niej Valerie z programu Joe Wiley z roku 2007. I tak Państwa witamy bardzo serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówię witamy, bo dziś program realizuje Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i pierwsza dobra informacja jest taka, że mamy dwie godziny. A druga dobra informacja jest taka, że w pierwszej z nich zaśpiewają tylko i wyłącznie kobiety. Ta kolejna zrobi to bez prądu. Thank you. Break it down. to hear something new. Let's flip it around on them. Przy ogromnym szacunku do obecnej twórczości Alicji Keys, to wydaje mi się, że już nie śpiewa takich pięknych piosenek, jak kiedyś śpiewała. To te dwa utwory, wielkie jej przyboje, zarejestrowano w 2005 roku w Brooklyn Academy of Music z serii MTV Unplugged. Płyta została wydana w październiku 2005. Fallen i A Woman's World. Alicia Keys na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja Trójka Live. Słyszymy się w niedzielne wieczory między 20 a 22 i mogą Państwo napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl i najchętniej o tym, o jakimś ważnym koncercie dla Państwa, może o tym najważniejszym w życiu. Z chęcią przeczytamy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czy był taki koncert? No to proszę, parę słów na jego temat. A my na antenie przeniesiemy się do San Francisco, do słynnej hali koncertowej Fillmore West Concert Hall. Jest rok 1971 i kolejny wielki soulowy głos. For all of us here at Fillmore West, this is a long-awaited privilege and a great pleasure to bring on the number one lady, Miss Aretha. Thank you. Thank you. Come on, Ray, give us another. I discovered Ray Charles. Thank you. it is. Can you feel the spirit? Wait a minute. Can you feel the spirit? When you hear Aretha say, y'all, oh Lord, can you feel the spirit? When my woman wake me up in the morning, she give me the spirit. Oh, when I'm on my last go round, I need a little spirit. It's good for my soul. Oh, yes, it is. I get a little spirit. Oh, Aretha. Can you feel the spirit, girl? Panie i panowie, Aretha Franklin na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 5, 6 i 7 marca w 1971 roku wystąpiła w Fillmore West Concert Hall w San Francisco. No i z tych występów powstała płyta Aretha Franklin Live at Fillmore West. Dziś Respect i Spirit in the Dark z gościnnym udziałem Raya Charlesa. 24 minuty do 21, mimo tego, że żaden z nich nie dotyczył jeszcze ulubionego państwa koncertu, to dziękuję za listy, które płyną do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl. Podpytują państwo o scenariusz dzisiejszej audycji, oczywiście nic nie zdradzę, powiem tylko tyle, że w drugiej godzinie na pewno bardziej gitarowo. A jeszcze teraz same kobiety. Z tą przenosimy się do Barcelony. All right, everybody. All right. Thank you, everybody. Thank you. Think of them as human. You don't.

No ciekawe, jakby potoczyła się historia tej piosenki, gdyby rzeczywiście znalazła się na albumie Love Over Gold zespołu Dire Straits, bo Mark Knopfler napisał Private Dancer właśnie z myślą o tej płycie. No, rozsławiona piosenka przez Tinę Turner. Tutaj 33 lata temu tak wielka artystka zaśpiewała w Barcelonie. 16 minut do 21. Witam tych z Państwa, którzy dopiero włączyli radio. To program trzeci, audycja Trójka Live, w której to audycji teraz po polsku. A do przodu żyje, z wesołą miną spotyka swój kolejny świt. I szybko dzień, a pechową miną nabijaj mu swingowy rytm. Ta-ba-ta-ba, ta bardzo przenikliwa myśl. Ta-ba-ta-ba, barwa i twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj, żyj kolorowo marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a dajesz słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram, ze wszystkich sił, by życie miało dzień, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Dzień sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Nie bądź się różowi, wieje wiatr. Aha, ja znam, a ja tam piszczę, bo filozofii wiatru ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko, wyszłam za mąż, tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą było nieźle całkiem, tylko nudno, nudniej wciąż. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dziś. Dzisiaj rano wstałam i nie mówiąc nic, po angielsku wyszłam za mąż, kartę ci włożyłam drzwi. I wieczorami słychać śpiew, i w zimnych grajach już cieplejsza krąży grę. I znów księżniczka Anna spadła z konia, i słychać, jak się żeby śmieją z nas. Wypadków co dzień moc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już, i wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Nie pierwszy raz zawodzi cię ten siódmy dzień. Czasami dobry, czasem nie. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. A gdy przyjdzie połowa, zawodzisz, co z nią zrobić. I czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowy wyglądać będziesz wiele dni. A gdy przyjdzie połowa, zawodzisz, no i proszę bardzo, w jednej 7-minutowej pigułce muzycznej mamy to, co lubimy najbardziej u Ewy Bem. 4 marca 2015 roku odbył się koncert w sali koncertowej Polskiego Radia Wrocław i z tego koncertu powstała płyta Ewa Bem Live. No i dzisiaj z tej właśnie płyty taka wiązanka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 8,5 minuty do 21. Pani Aleksandra na pytanie o koncert życia napisała: ja nie chadzam na koncerty. O, proszę bardzo, a nasza stała słuchaczka ze Śląska na pewno. No jednym z koncertów mojego życia jest ten przeżyty 15 października pod szyldem Hej. No nie dziwię się i zazdroszczę tych dwóch koncertów jubileuszowych, które miały miejsce w Spodku. Jesień to książki. Ostatnio piękną powieść przeczytałem o Korze Jackowskiej, dlatego dzisiaj manam dwukrotnie. Raz w towarzystwie Johna Portera, a potem w interpretacji Katarzyny Nosowskiej z 50. urodzin Trójki. All that way to blow my shot at my way. ma. Z tęsknotą myślę o burzy. Sun so high, so high. Shining in the palace eye. Tirelessly ablaze. Burning in icy space. I'm waiting out here for the Luisa.